antyinflacyjnej, czyli obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Polska rodzina zapłaci za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 12, a serwis przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z żołnierzami strzegącymi w czasie świąt polskiej granicy. Tylko braterstwo może uratować ludzkość, powiedział w wywiadzie udzielonym włoskim mediom papież Franciszek. Na koniec tego serwisu zajrzymy do Krakowa. Na tamtejszych targowiskach trwają zakupy na ostatnią chwilę. Pierogi jeszcze nie ulepione. I łóżka. Czyli będzie barszczyk. Będzie, jasne, że tak. Barszczyk to podstawa. Dzisiaj my odpowiadamy za całą Unię Europejską i za jej bezpieczeństwo, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo terytorium Rzeczypospolitej. Tak mówił podczas spotkania świątecznego z żołnierzami Wojska Polskiego w Podlaskiem premier Mateusz Morawiecki. Dlatego możemy być i jesteśmy dumni z waszej służby, z waszego oddania, waszej ofiarności, z tego, że państwo polskie, obywatele polscy mogą na was liczyć, że nie daliście splamić honoru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza, że bronicie terytorium, bronicie munduru i bronicie bezpieczeństwa wszystkich Polaków. A za godzinę w programie Trzecim Polskiego Radia rusza specjalna audycja hashtag Murem za polskim mundurem. Wśród żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę Polski będą reporterzy Polskiego Radia, a na antenach publicznego nadawcy będzie można posłuchać rozmów z żołnierzami i ich rodzinami. W programie akcji są także życzenia świąteczne i kolędy. O tym, co będzie się działo, mówi Agnieszka Drążkiewicz. Tu, w Terespolu, służba jak każdego innego dnia. Funkcjonariusze, policjanci i żołnierze czuwają nad bezpieczeństwem przejść granicznych rozmieszczonych na tym odcinku. W samym Terespolu mamy przejścia kolejowe i drogowe, a dla aut ciężarowych przejście w Kukurykach. A my, Polskie Radio, jesteśmy tutaj z mundurowymi, żeby zobaczyć, jak ta służba wygląda. I za godzinę ruszamy w Radiowej Trójce ze specjalną audycją. Posłuchają państwo wtedy rozmów z funkcjonariuszami Straży Granicznej, z policjantami i z żołnierzami właśnie. Będą życzenia świąteczne, będą kolędy i świąteczne piosenki. Audycja w Trójce potrwa do 15, wtedy akcja przeniesie się do programu Pierwszego Polskiego Radia. Papież powiedział, że tylko konkretne, powszechne braterstwo może uratować ludzkość i pozwolić wszystkim ludziom żyć lepiej. Franciszek udzielił wywiadu włoskim dziennikom La Repubblica i La Stampa. Wspomniał w nim także swoją młodość, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Papież powiedział, że społeczność międzynarodowa, w tym Kościół i papież, a przede wszystkim kraje bogate, nie może zapomnieć o biednych, bezbronnych i ofiarach obojętności i egoizmu. Pytany, o kim w szczególności myśli w Boże Narodzenie, wymienił biednych i cierpiące wykorzystywane dzieci, a także zmarłe rodzeństwo. Wśród ulubionych lektur młodości wymienił Serce Edmondo de Amicisa, twórczość Borgesa, Dostojewskiego i Kronina. Wspominając dzieciństwo, Franciszek powiedział, że często grał na placu przed domem w piłkę, nierzadko szmacianą. Przyznał, że nie grał w polu najlepiej i koledzy nazwali go twardą nogą. W końcu znalazł swoje miejsce na bramce. Dodał, że wiele go to nauczyło, bo bramkarz musi stawiać czoło zagrożeniom płynącym ze wszystkich stron. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w tym serwisie apel o czujność. Minionej doby w wyniku wychłodzenia zmarły 4 osoby. 2 w województwie lubelskim, 1 w lubuskim, 1 w województwie podkarpackim. Z kolei w województwie wielkopolskim zmarła 1 osoba, która zatruła się tlenkiem węgla. Apelujemy do państwa o zwracanie uwagi na osoby, które mogą być poddane niższym temperaturom, osoby, które są na zewnątrz przez dłuższy czas i eksponują się na te niskie temperatury. Zwracajcie państwo też uwagę na pomieszczenia, gdzie czad może się wydobywać, wydostawać. Zachęcamy do zamontowania czujki tlenku węgla. Mówił Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na koniec tego serwisu jeszcze Kraków. Tam, jak i w wielu innych miastach, trwają wigilijne zakupy na ostatnią chwilę. Na targowisku na Starym Klepaczu był nasz reporter Paweł Pawlica. Ostatnie zakupy, a głównie dekoracje na stół. Takie świeże rzeczy jak pieczywo. Pierogi jeszcze nie ulepione. I łóżka. Czyli będzie barszczyk. Będzie, jasne, że tak. Barszczyk to podstawa. Wszystko już przygotowane tak, w domu? Tak, wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. No, rybka już jest oskubana ładnie. Porządek w domu zrobiony? Tak, tak.

Więc kolęda tak szara jak miejskiego dnia chmurny wzrok czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lililaj, miłowanie cały rok. Kilka miesięcy po śmierci taty odważyłem się otworzyć teczki z jego maszynopisami, które rzetelnie archiwizował przez lata. Może chciałem pobyć z nim sam na sam, bo nie mieliśmy zbyt wielu do tego okazji. Może chciałem go lepiej poznać. Znalazłem kolędy. Równie piękne jak te staropolskie, śpiewane od pokoleń w każdym domu. Celebrowane niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w cud betlejemski, czy też nie. Wiedziałem, że napisał jedną kolędę. Nie wiedziałem, że jest ich dużo więcej. Wszystkie kolędy, które udało się zamieścić na niniejszej płycie, mówią o tym, co było dla taty tak ważne, chociaż czasem tak trudne do zdobycia. O wybaczaniu, o nadziei i nade wszystko o samotności, na którą w święta Bożego Narodzenia nie powinno być miejsca w żadnym domu i w żadnym sercu. Tak właśnie o powstaniu tej wyjątkowej płyty, płyty kolęda na cały rok, opowiadał sam Jan Emil Młynarski. Od kolęda jasna, jak na drzewku świczka, zmawiała się z wędrownikiem śliczna wędrowniczka. Goniąc w różne strony, chwilę pofolgujmy, w tę noc świętą do Betlejem razem powędrujmy. Ale wędrownicy, dziwuj się narodzie, choć się pięknie umawiają, nic im nie wychodzi, nic im się nie klei, wciąż się wątek plącze, gdy on śpiewa w Nowym Jorku, ona w Nowym Sączu. A bum bum, a bum, a daj daj, a daj daj. A żywo, a żywo. Gwiazdo betlejemska, drobna, nieozdobna, gada nie możecie razem, to przyjdźcie osobno. Przez to białe pole, przez tę wielką ciszę, przyjdźcie i niech każdy na mnie miłość swą wypisze. Na srebrzystym polu hula nędza z bidą, z dwóch stron nasi wędrownicy do Betlejem idą. Lecz zapamiętali z nieba słowo każde, w swych dwóch różnych Betlejemach w jedną patrząc gwiazdę. A ciach, ciach, a ciach, ciach, cyk, cyk, a bum. I zaraz po świętach dalej krążą w świecie, lecz ich wędrujące serca złączyły się przecie. I miłości promyk wesoło się sączy, z dwóch promyków uczyniony nic go nie rozłączy. Taką oto śpiewam ludziom w takt muzyczki tę kolędę wędrowniczka oraz wędrowniczki. Co daleko w świecie być od siebie muszą, ale są złączeni jedną wigilijną duszą. Ale są złączeni jedną wigilijną duszą. Kolęda wędrujących w programie trzecim. Niech to będzie utwór z myślą o tych, którzy właśnie zmierzają do swoich rodzinnych domów. Driving home for Christmas, chciałoby się rzec. Proszę jechać ostrożnie, w końcu mamy zimę, jak za chwilę zaśpiewa Janusz Gniatkowski. Te świerki pod śniegiem stoją białym szeregiem. Wszystko dzisiaj tu piękne i wygląda inaczej, bo ty ze mną, kochanie, już na zawsze zostaniesz. Miłość drogę nam dzisiaj wyznaczy. No i popatrz, dziewczyno, jak się wszystko spełniło. Sama dziwisz się sobie i mnie. idziesz ze mną pod rękę, śpiewasz ze mną piosenkę, chociaż wiatr śniegiem w oczy nam dmie. To właśnie śnieg, który spadł dziś nad ranem, calutki świat opromienił, rozjaśnił. To właśnie śnieg przyszedł z nowym kochaniem i od razu nam wszystko wyjaśnił. Śnieżna gwiazdka malutka przyfrunęła cichutko i figlarnie na rzęsach ci siadła. Ja ją zdejmę ostrożnie ustami, czy można? Powiesz tak, powiesz, druga znów padła. Spójrz, jaki śnieg, moja miła. Ja cię przez zaspy przeniosę na rękach. I teraz każdy już wie, teraz każdy już wie, jak powstała zimowa piosenka. Jaki śnieg, moja miła, ja cię przez zaspy przeniosę na rękach. I teraz każdy już wie, teraz każdy już wie, jak powstała zimowa piosenka. Więc je jedli jak jabłka, o wie-

wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Drzewa, ptakom, ptaki, drzewom, chnienie wiatru, łatku śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, nos i gliwia zapach niesie. Chyba trudno wyobrazić sobie Wigilię bez tego utworu. Blask choinki, cudowne zapachy, pyszności, ale przede wszystkim radość. Niech towarzyszy nam nie tylko raz do roku, nie tylko dzisiaj, po zmroku. Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Zdrowych, rodzinnych i przepięknych świąt Bożego Narodzenia. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój, wytchnienie i radość. A, no i do życzeń teraz dołączy się sam Ralf. Chyba dziś nie spadnie wigilijny śnieg. Do utraty tchu miasto goni po prezenty. Złoty żar na przystankach pustych tramwajów. Dla tych, którzy nigdy nie poczują ciepła, moja babcia znów zamknie się w kuchennej piwnicy, żeby przygotować radosne święta. Więc życzmy sobie jak co roku, chociaż jedną chwilą pojednani. Może teraz będą najweselsze święta. Może już nie będziemy tęsknić za tymi, co już nigdy. Życzyć nam nie będą, autopromocja. Święta dookoła nas. Zapraszam na specjalną audycję w pierwszy dzień świąt. Wyjątkowo nie będziemy, jak w każdą sobotę, podsumowywać minionego tygodnia pod kątem wydarzeń zagranicznych, a będziemy świętować.